पंचदशी के विद्यानंद प्रकरण का सातवां श्लोक। परमात्मा सच्चिदानंद तादात्म्यं नाम रूपयोः गत्वा भोग्यत्वमापन्नः तद्विवेके तु नोभयम्। परमात्मा सच्चिदानंद तादात्म्यं नाम रूपयोः गत्वा भोग्यत्वमापन्न तद्विवेके तु नोभयम्। इदानीं परमात्मना स्वरूपमाह। इसके पहले जीवात्मा के स्वरूप को बताया था, अब परमात्मा के स्वरूप को। जीवात्मा क्या करता है? चित्त के साथ तादात्म्य। जब चित्त के साथ तादात्म्य स्थापित कर लिया तो नाम हो गया इसका जीव। जीव अब सीधा आवाज बोलोगे लोग कहां समझेंगे, सीधी बात। जीव चित्त के साथ तादात्म्य कर लिया, जुड़ गया तो बोलेंगे जीव। और चित्त से उपलक्षित चेतन होगा तो बोलेंगे साक्षी। बिल्कुल कंठ होना चाहिए दिमाग में, जैसे हाथी बोले शेर बोले तो सनसनी होता। हाथी मतलब काला काला पहाड़ जैसा जानवर, शेर मतलब पंचानन बिल्कुल खतरनाक धारता हुआ जानवर। ऐसे ही चित्त के साथ जो तादात्म कर ले उसको बोलते जीव। मतलब कि विशिष्ट चैतन्य को जीव बोलते हैं, अज्ञानियों अविवेकियों के दृष्टि से वह जीव है, जीव भाव में रहता। ये दो दृष्टियां यहां पर हैं। और विवेकी के दृष्टि से अंतःकरण वृत्ति से जो उपहित चैतन्य होता है उसको बोलते साक्षी। साक्षी अंतःकरण से उपलक्षित होता है। और जो अंतःकरण से विशिष्ट चैतन्य हो उसको बोलेंगे जीव। तो जीव इस अवस्था में अज्ञानी प्राणी जीते हैं। अज्ञानी प्राणी के जीवन जीने की शैली, सोचने समझने की जो शैली है ना, उस दृष्टिकोण से जीव शब्द का प्रयोग होता है। बिल्कुल पक्का समझ के रखना इस बात को। जो अज्ञानी है वे क्या करते हैं कि बिल्कुल अंतःकरण से तादात्म्य में चिपक जाते हैं। जैसे फिबको लगा के चिपकाते ना कोई चीज तो एकदम चिपक जाती। इस प्रकार से जो अज्ञानी जीव है वे क्या करते हैं कि अंतःकरण से चिपक जाते। विशिष्ट का नाम जीव है, उपलक्षित का नाम साक्षी। विशिष्ट में और उपलक्षित में थोड़ा अंतर है। विशिष्ट वह होता है जो कार्य के साथ अन्वित हो, वर्तमान हो, इतर से व्यावृत करे, उसको बोलते विशेषण। विशेषण जो होता है कार्यान्वित्वे सति वर्तमानत्वे सति यद व्यावर्तकत्वम्, उसका नाम विशेषण है। कार्य के साथ अन्वित हो, जुड़ा हो, वर्तमान हो, और इतर से अलग करे, उसको बोलते विशेषण। जैसे हमने कहा लाल कमल का फूल लाओ, तो लाल शब्द विशेषण है, उस लाल विशेषण से विशिष्ट हो गया कमल, कमल क्या हो गया लाल से विशिष्ट हो गया, तो कमल को बोलेंगे विशिष्ट, वो नीला नहीं पीला नहीं सफेद नहीं, तो जो लाल रंग है बिल्कुल कमल से जुड़ा हुआ। देखो लालिमा कमल से वर्तमान है, कमल काल से अन्वित मतलब युक्त है, और इतर मतलब की हरे पीले से अलग कर रहा। हम बोलेंगे जाओ बेटा लाल कमल लाओ, तो लाल ही लाएगा सफेद नहीं लाएगा, तो यहां पर लाल विशेषण हो गया, उससे विशिष्ट कमल हो गया। ऐसे ही दाष्टांत में अंतःकरण हो गया विशेषण, उस अंतःकरण विशेषण से विशिष्ट जो चैतन्य है उसको बोलेंगे हम जीव। तो अंतःकरण विशेषण से देखो अभी जो अंतःकरण है ना अन्य से अलग करा रहा, अन्य किसे भूताकाश से महाकाश से ईश्वर से परमात्मा से ब्रह्म से सबसे अलग करा रहा, क्योंकि जो अंतःकरण विशेषण है मतलब अंतःकरण के परिधि में जो चैतन्य है उसको कह दिया हमने या जीव, तो अंतःकरण विशेषण हो गया, अंतःकरण क्या विशेषण हो गया भाई। हाँ देखिए घटाव अचिन चेतन भी है पटाव चेतन भी है, पर अंतःकरण एक ऐसा विशेषण है उस परिधि में सीमा में जो दायरे में आ गया उसको हमने जीव कह दिया। तो अज्ञानी के जीवन जीने की शैली है जीव भाव में जीवन जीते हैं, जीव मतलब की अंतःकरण से तादात्म्य करके उसके अनुसार ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो अज्ञानियों के दृष्टिकोण से क्या हो गया जीव, और वही जब विवेक करेगा विचार करेगा तो साक्षी पने में रहेगा, वही जो प्राणी है जब विवेक कर लिया कि भाई मैं अंतःकरण नहीं मैं चित्त नहीं मैं तो चैतन्य हूं कुटस्थ हूं आत्मा हूं, जब अंतःकरण से अपने को अलग कर दिया तब साक्षी भाव आएगा। तो साक्षी बोलते हैं कि जो अंतःकरण के वृत्ति से उपलक्षित हो। देखो उपलक्षित में दोनों मंत्र क्या है, जो उपहित होता है उपहित कहो उपाधि उपलक्षित सब एक ही शब्द है, बोलना नहीं कभी उपाधि कहो उपहित कहो उपलक्षित कहो बात एक ही है। जैसे विशेषण हो गया वैसे उपाधि, जैसे विशिष्ट वैसे उपलक्षित। विशिष्ट कहलाएगा कमल, लाल कहलाएगा विशेषण, समझे ना, लाल विशेषण है कमल विशिष्ट है। ऐसी अंतःकरण वृत्ति हो गया आपका विशेषण, उससे विशिष्ट हो गया आपका जीव, अंतःकरण वृत्ति हो गई उपाधि, उससे उपहित हो गया साक्षी। अब इसको घटा लो दृष्टांत से, पहले जो उपाधि होती है वह कार्य से अनन्वित होती है, उससे अन्वित युक्त नहीं होती है, पर वर्तमान होगा इतर से व्यावर्तक होगा। विशेषण तो चिपका होता है कार्य के साथ, पर उपाधि चिपकी नहीं होती। जैसे मान लीजिए पहले न्याय की भाषा समझे, न्यायिक लोग न्यायिकों से पूछा कि बताओ कान किसे कहते हैं, कान की परिभाषा क्या है, श्रोतेन्द्रिय। हाँ तो उन्होंने कहा कि कर्ण सस्कुल्यवच्छिन्न नभ का नाम कान है, सस्कुली बोलते पूरी को, पूरी छानते ना। अभी जमाने में तो सादी रोटी सब पसंद करते, और वो जमाना था 25 साल पहले, पूरी सुनते सब खुश होते थे, हलवा पूरी। अब कोई खुश होता ही नहीं, कितना बदलाव आ गया। इसको बोलते संसार बदलाव। अब तो हलवा पूरी की जगह सोचते भाई कहीं सादा रोटी मिल जाए, जुगाड़ करके रखना बाएं दाएं से, होता है कि नहीं। तो ससकुली बोलते पूरी को, तो जो कान है ना ये पूरी की तरह से देखो, इस तरह से फूला हुआ है, थोड़ा टेढ़ा, आधा फूला आधा टेढ़ा है ना। तो करण मतलब कान का, ससकुली मतलब पूरी की तरह से, इससे अवचिन मतलब युक्त, जो नभ मतलब स्पेच है आकाश, इसका नाम है श्रोत्रेन्द्रिय। तो करण सस्कुली उपाधि है, करण सस्कुली क्या हो गया, उपाधि। आकाश तो सभी जगह है, घट में आकाश है, सत्संग भवन में आकाश है, कमरा आकाश है, मठा का डंडा आकाश है, बहुत है। पर यहां जो कान जो सस्कुली के समान है, इस देश में जो आकाश है ना स्पेच, उसको बोलते कान। तो करण सस्कुली हो गया उपाधि। ये करण सस्कुली आकाश के साथ चिपका हुआ नहीं है, जैसे देखो रूमाल से ये लाल चिपका हुआ है ना, अलग नहीं कर सकते। इस प्रकार से यहां जो करण सस्कुली है आकाश से चिपका नहीं है। अब कान काट दिया या कान छिन्न हो गया तो आकाश नाश थोड़ा होगा, आकाश तो रहेगा ही। तो जब कान हुआ तो कर्ण सस्कुली उपाधि, कान नहीं था तब भी आकाश था, कान जब नहीं था तब भी आकाश था, और कान होगा तब भी है, कान के नष्ट होने पर भी रहेगा। मतलब कर्ण सस्कुली की पहले भी आकाश था, बाद में भी रहेगा और बीच में भी है। तो उपाधि तो कादा चित्कत्व होता है, कादा चित्कत्व, कभी होगा कभी नहीं होगा। ऐसे समझने के लिए किसी ने पूछा, बताओ प्रेमपुरी सत्संग भवन कहां पर है? तो आपने कहा देखो जिस मकान के ऊपर वह जो बैठा हुआ कौवा है उसका नाम प्रेमपुरी भवन। तो कौवा उपाधि हो गई, कौवा विशेषण नहीं है, उपाधि है। क्या पता दो मिनट बाद उड़ जाए, पर अपना काम बन गया। आपने समझ लिया जिस मकान के ऊपर कौवा दिख रहा उसका नाम प्रेमपुरी। तो कौवा से उपलक्षित हो गया वह बिल्डिंग, जिसको समझ लिया आपने प्रेमपुरी। तो बोले काक से उपलक्षित मकान का नाम हो गया प्रेमपुरी। कौवा हो सकता दो मिनट में उड़ जाए। तो उपाधि हमेशा नहीं रहती है, पर अलग करा दिया और बिल्डिंगों से मकानों से इसको अलग करके बता दिया किसका नाम प्रेमपुरी संस्था है। तो ज्ञान हो गया आपको किसका नाम प्रेमपुरी है। तो कौवा कहेंगे उपाधि है, उससे उपलक्षित क्या हो गई ये बिल्डिंग प्रेमपुरी। ऐसी आकाश तो व्यापक है, परंतु कर्ण सस्कुली के देश में जो आकाश है उसको क्या कर दिया श्रोत्रेन्द्रिय। तो कर्ण सस्कुली से उपलक्षित जो नभ है ना उसका नाम हो गया श्रोत्रेन्द्रिय। तो वह कर्ण सस्कुली के साथ हमेशा नहीं रहता है, पर ज्ञान आपको हो गया श्रोत्रेन्द्रिय है। ऐसे यहां पर घटाइए अंतःकरण वृत्ति से उपलक्षित जो चैतन्य है उसको बोलेंगे साक्षी। चेतन तो व्यापक है, सामान्य चेतन भी है, मायावचिन चेतन भी है, सभी जगह है, परंतु जो अंतःकरण के वृत्ति से उपलक्षित चैतन्य है उसको बोलते साक्षी। तो अंतःकरण जब नहीं था तब भी चेतन, ज्ञान होने के बाद जब बाद हो जाएगा तब भी चेतन रहेगा। विशेषण तो हमेशा चिपका रहता ना, पर अंतःकरण वृत्ति जब नहीं होगी सुषुप्ति अवस्था में, ऐसा घटाओ सुषुप्ति अवस्था में अंतःकरण वृत्ति जब नहीं होगी, मुक्तावस्था में नहीं होगी, शरीर जन्म के पहले नहीं, तब भी चैतन्य था। तो अंतःकरण के वृत्ति से जो उपलक्षित चैतन्य है उसको बोलते साक्षी। तो यहां पर जीव तो चिपक गया था, तादात्म्य किया था ना, ये तीन शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों के साथ जो चित्त है अंतःकरण से जो चिपक गया था, तादात्म्य किया था, उसको बोल दिया हमने जीव। और तादात्म्य करने से ही सुखी दुखी बेचारा हो रहा। तादात्म्य मतलब व्यवहार में घटा लो। आप बार बार समझा रहे कि भाई जीवन का भरोसा नहीं, कब सुनामी आ जाए, कब भूकंप आ जाए, कब महाप्रलय आ जाए, कब ऊपर का फोन आ जाए, इसलिए थोड़ा भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। परंतु जिसने अपने चित्त से ऐसा तादात्म्य कर लिया है, सुनता तो है पर उसको बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि उसकी वृत्ति इतनी तादात्म्य हो गई है अंतःकरण से। जो अंतःकरण में वासना है, कामना है, वासना कामना क्या, इदम में स्यात, इदम में स्यात, यह भी हो जाए, वह भी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इतना तादात्म्य कर लिया कि आपकी बात सुन करके भी जरा भी जो नहीं देखता है। जब बिस्तर पर जाता तब कहता हाँ उमा बन कर रही थी, बात नहीं माना, भूल किया, कोई साथ नहीं दे रहा है, सब मतलब क्या है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि चित्त से इतना तादात्म्य कर लिया था कि जो बात चित्त में वासना कामना उन्हीं के पीछे पीछे भाग रहा था, तो उसको जीव बोलेंगे। और एक आदमी समझदार है, वो चित्त से तादात्म्य नहीं करता है, वो ज्ञान से तादात्म्य करता है, ध्यान से, विज्ञान से, परमात्मा से। परमात्मा की बात सुनी, कहां भाई सही बात है, तो उसको बोलेंगे साक्षी। साक्षी मतलब कि अंतःकरण से उपलक्षित तो है पर जुड़ा हुआ नहीं, तादात्म्य नहीं है। मतलब कि अंतःकरण से विशिष्ट होगा उसको जीव बोल देंगे। तो ज्ञानी तो जीव भाव में रहता है, तादात्म्य करके रहता है, पर जो ज्ञानी होते विवेकी होते हैं, अंतःकरण से वृत्ति से उपलक्षित जो चैतन्य है उस भाव में रहते हैं। मतलब कि ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति बनाई कि घर में रहकर भी घर से असंग। एक आदमी घर में रहता है कैसे, किराएदार की तरह से, जिस किराएदार होता है ना, तो किराएदार के समान तो साक्षी महाराज हैं। और जो जीव महाराज है ना, बिल्कुल मालिक बन के हैं, वो नहीं रहेंगे तो भी ये यहां कील कैसे ठोक दिया, ऐसे गड़बड़ क्यों कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको स्वामी बना है ना। भले मकान में नहीं, फिर भी उसको उसका स्वामी बना है कि मैं इस मकान का मालिक हूं, स्वामी हूं। उससे चिपकादरा कुछ बिगड़ेगा तो क्रोध आ जाएगा, तो किराएदार को कोई फर्क नहीं पड़ता। किराएदार को पता है कि इसका मालिक कोई और, मुझे तो किराया देना है, क्या फर्क पड़ना। तो किराएदार के समान तो साक्षी है, चिपकता नहीं, मस्त है, अपना उपयोग करेगा, रहेगा, सोएगा, खाएगा, सारा काम करेगा, परंतु उससे चिपकता नहीं, आसक्ति नहीं करता, मोह नहीं करता, लगाव नहीं करता। उसे पता है कि मैं तो किराएदार हूं, ऐसा साक्षी है। अंतःकरण के वृत्ति में ही है पर उससे उपलक्षित हो रहा है, उससे जुड़ा नहीं है। और जो जो मकान मालिक है इतना जुड़ जाता है, हाँ जुड़ा नहीं, बस उसको देखता तो पर जुड़ता नहीं, वो किराएदार के तरह से मस्त बर्ताव करता है। परंतु मकान मालिक के समान जीव है, जो तादात्म्य कर लिया, जरा भी बना बिगड़ा तो उसे क्रोध आ जाता, सहन नहीं होता है। तो जीव क्या करता है, मकान मालिक के समान मालिक तो सबका परमात्मा, पर बीच में चौधराहट कर लिया कि मैं ही हूं, ऐसा तादात्म कर लिया कि सुखी दुखी हो रहा तो बोलेंगे जीव। जब विवेक विचार करता है कि भाई मैं अंतःकरण से अलग हूं, अंतःकरण तो अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है, मैं तो इससे अलग सच्चिदानंद आत्मा हूं। जब ऐसा कर लेता है तो अंतःकरण के वृत्ति से उपलक्षित साक्षी पने में आ जाता है, तो बोलते हैं साक्षी। इतना दोनों में अंतर है, वो अलग है, वो तो अंतःकरण के वृत्ति का नाम है। कभी हमारी वृत्ति में उदासीन आता है, कभी उपराम आता है, कभी राग, कभी द्वेष, कभी कामना, क्रोध, लोभी, हजारों वृत्तियां हैं, हजारों तरंगे हैं। देश काल अवस्था व्यवस्था के अनुसार उपरामता भी आएगी, कभी अनुराग भी होगा। जब आपको संसार से जरा जो है ना धोखा होता है तो चित्त वृत्ति उपरत हो जाती है, उपरामता आती है कि देखो हमारी कोई बात सुनता नहीं, कोई बात मानता नहीं, उपरामता आती। सभी मानेंगे सुनेंगे तो राग होगा, ममता होगी, तो ये वृत्ति का नाम है उपरामता। तो देखिए बता रहे यहां पर परमात्मा कैसा सच्चिदानंद है, तादात्म्यम नाम रूपयो हो। जो परमात्मा है सत चित आनंद स्वरूप है, नाम रूप से तादात्म्यम गत्वा मतलब प्राप्त करके भोग्यत्वम आपन्न भोग्य भाव को प्राप्त हो गया। तद विवेके नोभयम, तद मतलब तयो, जब दोनों का विवेक कर लेते हैं कि नाम रूप अलग है, सच्चिदानंद अलग है, उस समय भोग्यत्व भोक्तापना नहीं रहता है। तस्य भोग्य रूपत्वापत्ति का प्रकार माह, वह जो परमात्मा है भोग्य कैसे बना, पहले सूत्र को समझेंगे तो शंका नहीं होगी। मन में शंका हो रही नहीं कि परमात्मा भोग्य कैसे बन गया, पूरा ब्रह्मांड उसी अधिष्ठान चेतन पर कल्पित है, जितना ब्रह्मांड है अधिष्ठान चेतन पर कल्पित है, वही बना भोक्ता, वही बना भोग्य, वही बना भोग, उससे अधिक कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है वही है। तो वही चैतन्य जब नाम रूप से तादात्म्य कर लिया तो भोग्य बन गया, और चित्त से तादात्म्य किया तो भोक्ता बन गया। एक ही चैतन्य है, जैसे एक ही आकाश है, यदि घड़ा के साथ किया तो घटाकाश, मठ से हुआ तादात्म्य तो मठाकाश। जैसे एक ही आकाश घटाकाश मठाकाश दंडाकाश हो जाता, ऐसे एक ही चैतन्य जब चित्त से तादात्म्य किया तो भोक्ता बन गया, प्रमाता बन गया, ज्ञाता बन गया, और नाम रूप से तादात्म्य किया तो भोग्य बन गया। जितने भी संसार की चीजें हैं नाम रूपात्मक है, तो नाम रूप अनुकूल है तो सुख होगा, प्रतिकूल होने से दुख होगा। तो देखो जब नाम रूप से तादात्म्य किया तो भोग्य हो गया, वही बता रहे। जब आपने अलग कर लिया कि सच्चित आनंद अलग है, नाम रूप अलग है, तो पृथक्त्व ज्ञान होने से न भोक्ता रहेगा न भोग्य रहेगा, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जैसे सुषुप्ति में होता है, सुषुप्ति में न भोक्तापना है न भोग्यपना है, बिल्कुल अपने स्वरूप में स्थित है। सुषुप्ति में चित्त का तादात्म्य नहीं होता है, चित्त विलीन हो जाता है अपने कारण अविद्या में, और आप अपने अधिष्ठान जो शुद्ध ब्रह्म है उससे तादात्म्य कर लेते हैं तो परम आनंद का अनुभव होता है। परंतु वहां पर एक पर्दा होता है, इसका नाम अविद्या वृत्ति है, आवरण होता। उपनिषद मंत्र आता है ना, अहर अहर इमा सर्वा प्रजा ब्रह्मलोकम गच्छन्ति न बिंदन्ति अनृते नहीं प्रत्युढ़। प्रत्येक दिन सारे प्राणी ब्रह्मलोक स्वरूप से तादात्म्य करते हैं पर नहीं जानते हैं, क्योंकि अनृते नहीं प्रत्युढ़ा अविद्यावृत्ति से आच्छादित होते हैं। जैसे रात भर घड़े को समुद्र में रखिए पर उसके मुख पर कपड़ा बंधा है, ढक्कन लगा है, तो प्रातः काल घड़े को बाहर निकालने से घड़ा ताजा रहेगा, शीतल हो जाएगा, पर एक बूंद पानी नहीं आएगी। ऐसे यहां पर होता, रात भर आप अपने स्वरूप से तादात्म्य किए थे परंतु बीच में अविद्या वृत्ति के होने से उसका बोध नहीं हो पाता है कि सच्चित आनंद स्वरूप मैं ही हूं। ज्ञान होने के बाद जब ज्ञान से अविद्या का ध्वंस हो जाता है तब अपने स्वरूप का निरावरण बोध होता है। तो सुषुप्ति का जो आनंद है वह स्वरूप का ही आनंद है, क्योंकि सुषुप्ति में कोई वस्तु नहीं, न वहां पर भोग्य नाम रूप है, न कोई पदार्थ है, न कोई संसाधन है, फिर भी कितना आनंद। सुषुप्ति का ऐसा आनंद है कि आदमी बैठे बैठे चला जाता है, आप एक दिन एक रात नहीं सोना, फिर पुस्तक लेकर पढ़ना शुरू करना वेदांत का, कुर्सी में बैठकर धड़ाम से पुस्तक नीचे गिर जाएगी, सुषुप्ति में चले जाएंगे। ये सोने का मंत्र है, जिसको नींद नहीं आती हो ना तो पुस्तक उठाना वेदांत का, जैसे पढ़ेंगे वैसे तुरंत सुषुप्ति निद्रा में चले जाते। देखिए होता क्या है कि आदमी जब इधर उधर की बात चिंतन करता है तो उस मनोवृत्ति में हम अटके रहते तो नींद नहीं आती। जैसे पुस्तक पढ़ते हैं चारों तरफ से मनोवृत्ति हट करके पुस्तक में आ गई, वास्तवन अंतर्मुख होते नींद आती है। तो सुषुप्ति में परम आनंद का अनुभव तो करते हैं पर ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि बीच में अविद्या का आवरण होता है। तो तयो विवेके न उभयम, दोनों नहीं होता है। नाम रूप कल्पना अधिष्ठानत्वेन तत्तादात्म्यम प्राप्य भोग्यत्वम अश्नुते इत्यर्थः। नाम रूप जो कल्पना है इसका जो अधिष्ठान है उससे तादात, अधिष्ठान कौन है, परमात्मा चैतन्य। चित ज्योति न हो तो ये शरीर सब हो जाता, जब तक चैतन्य तई तब बोलते माता जी पिताजी लाडला लाडली बहू रानी सब बोलते, जब तक चैतन्य है। तो नाम रूप का जो अधिष्ठान है चैतन्य है, वो चेतन पर आपने बीच में कल्पना कर लिया, नाम रूप और चेतन दोनों के बीच में कल्पना आ गई, कल्पना महारानी वही सब गड़बड़ कर रही। कल्पना ना हो ना तो कोई गड़बड़ नहीं, और कल्पना भी अपने ढंग से करते हैं ना, मतलब नाम को नाम समझे, रूप को रूप, जैसा आकार प्रकार वैसा समझे तब तो कोई समस्या नहीं, पर हम अपने चित्त वृत्ति के अनुसार कल्पना किए जाते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, जरा कुछ बात आ बोले बेकार है तो खराब है, बोलते कि नहीं, पहले आपने कहा था अच्छा है, बाद में क्या बोलते, बहुत खराब है, मुझे बाद में मालूम पड़ा, फिर कोई स्वार्थ आ गया तो क्या बोलते, ठीक है कोई बात नहीं चलता है, तो घुमा कर यू टर्न ले लेते हैं, इसी को बोलते कल्पना। तो आदमी नाम रूप के कल्पना पर एक ऐसा अपनी वृत्ति बना लेता है कि ये मित्र है, ये शत्रु है, ये अपना है, ये पराया है, ये भविष्य में कभी काम आएगा, इस प्रकार से कल्पना करते जाते हैं। तो नाम रूप के कल्पना का जो अधिष्ठान चेतन है, हमारी दृष्टि हमारी वृत्ति मात्र कल्पना तक केंद्रित होती है। कल्पना से ऊपर जाए तो भी बात बन जाएगा जो अध्यास है, और कल्पना से नीचे मूल में आए अधिष्ठान तो भी बात बन जाएगी। परंतु त्रिशंकु के समान, जैसे त्रिशंकु बीच में लटक रहे, न स्वर्ग भी नहीं और धरती भी नहीं, बीच में लटक रहे हैं, ऐसे त्रिशंकु के समान हम अपनी कल्पना में जो जी रहे हैं वही कल्पना हमें दुखी कर रही। अच्छा, कल्पना अभी टिकाऊ नहीं है, मतलब बचपन से बुढ़ापे तक ये कहीं वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में तरह तरह की कल्पनाएं होती रहती। ये जो कल्पना है ये संसार का जड़। अच्छा, कल्पना होता कहां? चित्त के तादात्म्य से। जो कल्पना करने वाला है वो अंतःकरण की वृत्ति है, और आभास की सत्ता से कल्पना हो रही। तो कल्पना करना ही है, तो कल्पना कैसी करे? यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। बड़ी कल्पना करना चाहिए, छोटा नहीं कि मेरा 10 मकान का, ये मेरा मकान है, ये मेरे समाज है, ये मेरे बंधु बांधव, ये तो छोटी कल्पना है। करना ही है तो विश्व बंधुत्व का, विश्वम ब्रह्म सर्वम खलमिदम ब्रह्म सब ब्रह्मी ब्रह्म, सर्व काव्य अधिष्ठान है उस अधिष्ठान की कल्पना कि सब ब्रह्मी आत्मा ही है। तो ऐसी कल्पना जब करेंगे तो धीरे धीरे, हालांकि कल्पना तो मिथ्या है परंतु ये संवादी भ्रम है। देखो, अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति भी कल्पना ही है, ये मिथ्या ही है, पर कैसा संवादी है। तो संवादी भ्रम से आपको सत्य तक पहुंचने में सुविधा होता। जैसे किसी ने मणि के प्रभाव को मणि समझा, वह भी तो भ्रांति है, पर मणि के रोशनी को मणि समझने से जब दौड़कर जाएंगे तो मणि मिल जाएगी। मणि तो झरोखे में रखी है कि रोशनी बहुत दूर दूर तक जा रही है। रोशनी आपने देखी और दौड़ लगाए कि भाई बहुत सुंदर वहां मणि है, तो रोशनी के सहारे पहुंचेंगे तो एक न एक दिन मणि मिल जाएगी। इसको संवादी भ्रम बोलते। हाँ, सफल, हाँ सफल मतलब फल मिल जाएगा, और दूसरा है विफल, इसको बोलते विषमवादी। जैसे एक झरोखे में दीपक जल रहा, दीपक की बहुत अच्छी रोशनी तेज, तो दीपक की रोशनी को मणि मानकर दौड़ेंगे तो खाली दीपक मिट्टी का लगेगा, तो मणि नहीं मिलेगी। तो संसार के व्यक्ति दीपक की रोशनी को मणि मानकर दौड़ते हैं, मणि मतलब चिंता मणि, तो उन्हें अंत में जैसे तेल समाप्त हुआ अंधेरा या अंधेरा। जब तक दीपक में तेल है, बत्ती है, तभी तक रोशनी आएगी। जैसे तेल सूखा फिर क्या होगा? अंधेरा अंधेरा। ऐसी संसार की वस्तुओं में, पदार्थों में है, जब तक स्नेह नामक तेल है, स्नेह तेल को बोलते हैं। स्नेह भी दो तरह का है, उत्कृष्ट अपकृष्ट। तेल में घृत में जो स्नेह है उसको उत्कृष्ट बोलते, और जो जल में स्नेह उसका नाम अपकृष्ट। उत्कृष्ट स्नेह तो अग्नि का उत्तेजक है, अग्नि को बढ़ाता है उत्कृष्ट जो स्नेह है, और जल में अपकृष्ट स्नेह होने से अग्नि को बुझा देता है। दोनों में स्नेह गुण है, तेल में भी घृत में भी और जल में भी। ऐसे यहां पर जब तक स्नेह है तब तक सांसारिक व्यवहार में आपको रोशनी नजर आती, सुख नजर आता। जैसे ही वह स्नेह तेल समाप्त होता वैसे अंधेरा अंधेरा। फिर क्या बोल दे कोई पूछता नहीं, भाई सबने देख लिया कि अब ये तो बिस्तर से उठने वाला है नहीं, ये तो हमारे काम का है नहीं, अब ये तो चार दिन का मेहमान है, इससे क्यों प्रेम करना। सब दूर हो जाते। है ना, संवादि है, पहुंच सकते वहां। मतलब अहम आप वृत्ति बनाते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो वृत्ति तो अज्ञान का कार्य है ना, इसलिए भ्रम है। और वहां जाएंगे पर संवादि है, ये वहां तक पहुंच सकते हैं। पर जगत को यदि आपने ब्रह्म माना, रोशनी माना, प्रकाश माना, आनंद माना, जब दुनिया गले लगाएंगे तो अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। पर यदि आप परमात्मा को, ब्रह्म पत्थर को, आकृति को, मूर्ति को ब्रह्म मानेंगे, परमात्मा मानेंगे, एक न एक दिन वहां पहुंच जाएंगे। दोनों मंत्र इतना ही है। पत्थर तो पत्थर ही है, तो आपने पत्थर में ब्रह्म की भावना की तो एक दिन वह जो पत्थर उसी से अभिव्यक्त हो जाएगा चेतन, क्योंकि चैतन्य की व्याप्ति सर्वत्र है, प्रत्येक कण कण में चेतन अनुस्यूत है, मौजूद है। परंतु उसको समझने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता, जैसे तिल के प्रत्येक दाने में तेल मौजूद है, पर इतने जानने से काम नहीं चलेगा। आप ठीक से जान लो कि एक क्विंटल तेल में, है ना, एक क्विंटल तेल में 60 किलो तेल निकलता है, ऐसा समझ लिया आपने, इससे काम नहीं चलेगा। मशीन में उसको निकालना पड़ेगा तब तेल सामने आएगा, तब साक्षात्कार होगा। ऐसे ही जब आप ब्रह्म का श्रवण करके श्रोत ज्ञान हासिल कर लेते हैं, इसके बाद पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या, आप अंतःकरण से मंथन करते, विचार का मंथन कि भाई इस शरीर ब्रह्म क्यों नहीं, चित्त ब्रह्म क्यों नहीं, बुद्धि ब्रह्म क्यों नहीं, तो ब्रह्म है क्या चीज। जब बार बार मंथन करते तो जो छुपा हुआ चैतन्य है बाहर अभिव्यक्त हो जाता है, इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। वही बता रहे हैं, भोग्यत्वम भोक्तृत्वादि अभावे कारणमाह। भोक्तृत्व भोग्यत्व के अभाव में कारण क्या है, तद विवेके, विवेक कर लिया, जान लिया, ताभ्याम शरीर त्रय जगदभ्याम विवेके भेद ज्ञाने जाते सति नो भयम्। जो तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, उनसे विवेक मतलब अलग कर लिया, भेद ज्ञान मतलब पृथक कर लिया। ऐसा होने पर नो भयम् का अर्थ हुआ न भोक्तापना रहेगा न भोग्यपना रहेगा, आप स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको अभ्यास के द्वारा अलग करना है। यदि आप एक महीने में एक को अलग करें तो भी 12 महीने में काम बन जाएगा। पहले सूक्ष्म शरीर से अलग करने का कि मैं यह अंतःकरण नहीं, मैं यह चित्त नहीं, अहंकार नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, युक्ति लगानी पड़ेगी ना। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी पर आवत जात शिल्पर पर पड़त निशान। अभ्यास करना पड़ता, पत्थर पर भी देखो लकीर पड़ जाता है, बार बार सी कोमल जब आती जाती है। जब बार बार अभ्यास करेंगे कि भाई यह शरीर नहीं, क्योंकि शरीर एक दिन शमशान में अग्नि स्वाहा हो जाता है तो शरीर कहां, क्योंकि आत्मा तो नित्य है, कुटस्थ है, अविनाशी है, अपरिणामी है। शरीर का तो प्रत्येक क्षण परिणाम हो रहा है। न्याय दर्शन के अनुसार प्रत्येक क्षण शरीर का परिणाम हो रहा, पर इतना हम इसके नजदीक हैं कि क्षण का प्रत्यक्ष नहीं होता। आदमी एक दिन में जवान नहीं होता, जवान से बूढ़ा एक दिन में नहीं होता, प्रत्येक क्षण बदलाव हो रहा। पर क्षण का साक्षात्कार न होने से हमका तो एक वर्ष भी इतना बदल गया, वो क्षण क्षण बदल रहा है। तो क्षण पर ध्वंसी यह शरीर है, एक दिन शमशान में जल के राख हो जाता, यह मैं शरीर हो नहीं सकता। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर के पीछे पीछे क्यों मैं भागू, क्यों पड़ा रहा हूं। ये तो शरीर पंचभूत का, तो पंचभूत में मिल जाएगा। ऐसा निश्चय होने के बाद शरीर से आसक्ति शिथिल हो जाती है, ढीली पड़ जाती। इसके बाद आप विचार करते हैं कि मैं मन नहीं, क्योंकि मन अपंचीकृत पंच महाभूतों का कार्य है। मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं। जब मैं बुद्धि नहीं तो बुद्धि के पीछे मैं क्यों भागूं। कभी हमारी बुद्धि कहती कि भाई ये लोक धर्म है, शास्त्र धर्म है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को क्या उपदेश दिया मालूम है ना, धर्मम वजस्व तेज लोक धर्मान शिव साधु पुरुषान जय काम तिष्णा। धर्मम वजस्व अग्रे त्यज लोक धर्मान, परमार्थ धर्म का तो सेवन करो, चिंतन करो आत्मा का, पर लोक धर्म को त्यजा। लोक धर्म मतलब कि हमारा ये मकान है, ये हमारे पुत्र हैं, पौत्र हैं, संबंधी हैं, ये दोस्त हैं, दुश्मन हैं, दोस्त से दूरी नहीं, दोस्त से नजदीक और दुश्मन से दूरी, ये लोक धर्म हो गया। ये जो लोक धर्म है यह भी एक सिस्टम है, व्यवस्था है। किसके लिए? समाज को, व्यवहार को चलाने के लिए। परंतु आपको तो अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना है भाई। लोक व्यवहार तो आपने लाखों अरबों खरबों वर्ष तक खूब किया है। इसके पहले भी राजा थे, रानी थे, देवता थे, देवी थे, सब थे। ये लोक व्यवहार तो चलता रहेगा, जो इसका सिस्टम है, व्यवस्था है। पर आपको जब परमात्मा को साक्षात्कार करना है तो उद्धव न भयो मन दस बीस, ये मन दस बीस ने एक ही मन है। उस मन को लोक धर्म में, लोक व्यवहार में उलझाए रखेंगे तो ब्रह्माकार वृत्ति बनाने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए कहा कि तेज लोक धर्मान, लोक धर्मों को त्याग कर संत का, सज्जनों का सेवन करो, सत्संगति करो। जय तृष्णा, तृष्णा कामना को छोड़कर आत्मा का अनुसंधान। तो मनुष्य जब अहंकार कर लेता कि यह मैं हूं शरीर में, तुरंत लोक धर्म सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई तुम फलाने वर्ण के हो, फलाने समाज के हो, फला आश्रम के हो, तुम्हें यह कर्म करते रहना चाहिए। जैसे कोलों का बैल एक क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमता रहता, वैसे हम भी अपने शरीर से तादात्म करके, शरीर से जो वर्ण आश्रम तारा करके उसमें घूमते घूमते घूमते रहते, फिर क्या बोलते, महाराज आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो रहा, समय निकालना पड़ता। आप दुनियादारी की नौकरी करने के लिए सब अलग कर देते कि नहीं बताओ, बोलते क्या करें समय नहीं मिलता है, सब व्यवहार अलग करके 12 घंटा 12 महीने बिल्कुल अपने काम में दिन रात लगे रहते कि नहीं, सच्ची बात ही नहीं प्रकाश भाई। ऐसे यहां पर जैसे थोड़ा सुख सुविधा पैसा के लिए सब त्याग करके बोलते समय नहीं क्या करूं लगे रहते, ऐसे यहां पर भी एक बार सब त्याग करके इस परमार्थ चिंतन में डूबना पड़ता है तब बिल्कुल अनुभव में आ जाता है। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पति हर हर महादेव।